Döner alemler, çağır da geleyim sultanım sana. Aşkına açılan güller çaresiz, çırpınarak akan seller çaresiz. Çağır da geleyim efendim sana. Çırpınarak akan seller çaresiz. Çağır da geleyim sultanım sana.